za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 czerwca, jest południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wielkie sprzątanie i liczenie strat. Na Śląsku wichura zerwała bądź uszkodziła 150 dachów. Koreańskie czołgi mają być produkowane w Polsce, zapowiada minister obrony narodowej. Płace rosną i będą rosły. W maju wynagrodzenie w firmach wyniosło prawie 8 tysięcy złotych brutto. Strażacy usuwają skutki burz i wichur, które wieczorem i w nocy przetoczyły się przez województwo śląskie. W niektórych miejscach padał grad. O poranku na Śląsku prądu nie miało ponad 27 tysięcy odbiorców. Utrudnienia były też na kolei. Do 9 odnotowano ponad 1400 zgłoszeń, mówi rzeczniczka śląskich strażaków Aneta Gołębiowska. Najwięcej interwencji prowadzili w powiecie pszczyńskim, wodzisławskim, mieście Bielsko-Biała i powiecie bielskim. Na skutek silnego wiatru uszkodzonych lub zerwanych zostało ponad 150 dachów na budynkach. Trąba powietrzna przeszła w nocy nad gminą Kuryłówka w powiecie leżajskim. Szkody wymienia wójt gminy Agnieszka Wyszyńska. Zostały uszkodzone domy jednorodzinne. Od pioruna zapaliło się poddasze. Zostało uszkodzonych kilka dachów w domach jednorodzinnych i też zostały uszkodzone budynki gospodarcze. Zostało zniszczonych dużo ogrodzeń ze względu na powalone drzewa. Na przestrzeni tych miejscowości właśnie od Kulna, Wólka, Omana, Brzyska Wola, Pojazd, Trzębic zostały zniszczone bardzo duże połacie lasów. Zostały wyłamane jak zapałki. Las odbudujemy, las posadzimy. Na szczęście nie stało się nikomu nic z naszych mieszkańców. To jest najważniejsze. Pracownicy Urzędu Gminy weryfikują zgłoszenia o stratach. Poszkodowani będą mogli liczyć na pomoc materialną. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 17 w zakręciu pod Krasnym Stawem. Rano do rowu wpadł tam autokar. 8 osób zostało rannych, 7 z nich zostało przewiezionych do szpitali. Wśród poszkodowanych jest dziecko. Autokarem jechało 57 osób, 55 obywateli Ukrainy i 2 obywateli Kolumbii. Na miejscu wypadku pracują policjanci i strażacy. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Polska będzie bliżej współpracować z Koreą Południową w zakresie obrony. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu ze swoim południowo-koreańskim odpowiednikiem. Politycy przez 2 godziny rozmawiali w ośrodku reprezentacyjnym Ministerstwa Obrony w Pruszkowie. Na miejscu jest Arkadiusz Augustyniak. Arku, czy poznaliśmy jakieś konkrety dotyczące tej współpracy? Tak, Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że dojdzie do strategicznych zakupów podnoszących bezpieczeństwo Polski. Chodzi m.in. o wyrzutnie rakietowe, armatochaubice i samoloty. Wicepremier miał też dobrą wiadomość dla polskiego przemysłu. Szczególnie dużo poświęciliśmy czasu dzisiaj na rozmowę czołgom K2, bo wiem, jak wiele zakładów zbrojeniowych w Polsce czeka na tą informację. Tak będzie produkcja w Polsce. Pan minister to potwierdził. Mam zapewnienie, że przekazanie wszystkich informacji dotyczących transferu technologii, dotyczących przygotowania polskich zakładów zbrojeniowych do tego przedsięwzięcia nastąpi w trybie natychmiastowym. A z Pruszkowa delegacja z koreańskim ministrem już wkrótce uda się do Mińska Mazowieckiego. Tam w bazie lotnictwa taktycznego stacjonują lekkie samoloty bojowe produkcji południowo-koreańskiej. Dziś zostanie podpisana umowa dotycząca serwisowania tych maszyn oraz rozwoju współpracy przemysłowej. Mówił Arkadiusz Augustyniak. Dziękuję za relację. Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w maju wyniosło prawie 8 tysięcy złotych i było wyższe o 11,4% niż przed rokiem w tym samym czasie, podał Główny Urząd Statystyczny. Widać, że w ujęciu realnym płace w dalszym ciągu silnie rosną, mówi ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. O prawie 9%. Jest to podobny wzrost jak w kwietniu. Widać więc, że rynek pracy powinien być wsparciem dla wydatków konsumentów, dlatego że wynagrodzenia rosną dużo szybciej niż inflacja. Dane GUS dotyczą przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 9 osób. 8 koncertów, 25 projektów i 55 wydarzeń artystycznych z udziałem 150 twórców prezentujących różnorodne dziedziny sztuki. Jutro w Rzeszowie rozpoczyna się Europejski Stadion Kultury. 3-dniowy festiwal jest jest częścią projektu Wschód Kultury realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury oraz trzy polskie miasta Rzeszów, Lublin i Białystok, mówi prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. Styk kultur Polski i kultur Wschodu, to zawsze była ta idea, ona jest nadal dzisiaj najważniejsza. Te duety, które są podczas rzeszowskiego koncertu, są niezwykle wartościowe artystycznie, duety między polskimi i wschodnimi artystami. No chociażby smutna historia z wojną i z ucieczką przed wojną wielu tysięcy osób z Ukrainy pokazała, jak ważne są te połączenia kulturalne, jak to jest dzisiaj rzeczywiście autentycznie pokazane, że my od już lat współpracujemy na gruncie kultury, te kultury nasze wzajemne się przenikają i poznają. Na koncercie otwarcia wystąpią duety polskich i zagranicznych artystów, m.in. Kasia Lins zaśpiewa z wokalistką z Białorusi Paliną, a Tomek Makowiecki z Lubomyrem Melnikiem z Ukrainy. Transmisja koncertu jutro o 21:00 w Trójce, a kolejny serwis już za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek w większości kraju słoneczny, tylko na północy i północnym wschodzie zachmurzy się i może przelotnie popadać. Temperatury już zdecydowanie bardziej znośne, od 20 do 25 stopni, chłodniej tylko na wybrzeżu, od 16 do 19. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do kontaktu. 22 i 7 trójek. Tęskniłam strasznie za Trójką. Naprawdę ogromnie się cieszę, że jest tak w Trójce, jak jest. Wreszcie nasza kochana Trójka wjechała na właściwe tory. Zapraszamy do Trójki. Tym razem jedziemy do Państwa. Dziś zapraszamy do Trójki z Katowic, z festiwalu Nowa Muzyka i z Górnego Śląska. Jutro zapraszamy do Trójki z Rzeszowa, z Europejskiego Stadionu Kultury i z Podkarpacia. Zapraszamy do Trójki od 16 do 19. Do usłyszenia. Krzysztof Łoniewski, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak raty? To w euro! Mistrzowskie raty w akcji! Teraz w RTV Euro AGD. Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 13. Pamięć 128 giga. Za 2599 zł. A w 24 ratach tylko 109 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Legendarne nagranie koncertowe polskiego rocka na dwupłytowym winylu. Live zespołu Perfect. Zarejestrowane w 1982 roku podczas niezapomnianego koncertu w warszawskim klubie Stodoła. Największe przeboje Perfectu zagrane w składzie. Zbigniew Hołdys, Andrzej Urny, Andrzej Nowicki, Piotr Szkudelski oraz Grzegorz Markowski. Perfect Live poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Album do nabycia w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry Państwu. Podobno już starożytni myśliciele narzekali na młodzież. Najpierw był Sokrates, który uważał, że młodzi kochają luksus, cały czas się obijają i denerwują nauczycieli. Z kolei Platonowi przypisuje się słowa młodsi mają się za równych starszym i występują przeciwko nim słowem i czynem. Ale to Arystoteles nie pozostawił na młodych suchej nitki, mówiąc, że kiedy widzi młodzież, to wątpi w przyszłość cywilizacji. I właśnie o młodzieży, o młodomowie, ale i o edukacji polonistycznej, tej właśnie młodzieży porozmawiam dziś z moją gościnią, doktorką Aleksandrą Korczak, nauczycielką języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertką do spraw lektur szkolnych oraz edukacji antydyskryminacyjnej, która została wyróżniona w konkursie Nauczyciela Roku oraz nominowana do nagrody imienia Ireny Sendlerowej i nagrody profesora Czerneckiego za publicystykę na rzecz edukacji. Dzień dobry, cześć Olu. Dzień dobry, cześć. Nasłuchaliśmy się trochę tych narzekań na młodzież i może od tego zacznijmy. Czy tobie to jest bliskie, takie narzekanie na współczesną młodzież? Lubię być o to pytana, bo zawsze wtedy odpowiadam, że młodzież to są ludzie. To są tacy mniejsi, ale ludzie i te mniejsi albo młodsi po prostu. Więc tak samo jak mamy zróżnicowany stosunek do dorosłych osób, które spotykamy, tak samo też nastoletnie osoby mogą być i przyjemne w rozmowie i mogą czasem przysporzyć jakieś trudności w dogadywaniu się. To jest bardzo zróżnicowana grupa. Ja sama mówię czasem o sobie, że mam ten przywilej, że pracuję z młodzieżą w mokotowskim liceum, w liceum, do którego progi dostania się nie są może najwyższe w Warszawie, ale są dość wysokie. Więc pracuję z osobami, które są już jakoś tam, to brzydko brzmi, ale wyselekcjonowane w procesie edukacyjnym. Osoby, które raczej mają wewnętrzną motywację do tego, żeby się uczyć. Osoby, które czasem same czytają, co dzisiaj nie jest wcale tak częste. Tak samo u młodych osób, jak i u dorosłych. Natomiast wiadomo, że pracując na przykład w technikum albo w szkole zawodowej, no spotykamy się z osobami, które niestety relatywnie miały niższe stopnie. Teraz wszyscy raczej chcą się dostawać do liceów. Co za tym pociąga takie konsekwencje, że osoby chodzące do innych szkół operują jeszcze inną polszczyzną. I właśnie na tę polszczyznę młodzieży patrzysz jednak całościowo i pozwolisz, że zacytuję, ogromna większość dzisiejszych nastolatków nie jest w stanie skonstruować kilkuminutowej wypowiedzi bez stosu błędów i powtórzeń. Regres umiejętności mówienia jest porażający. Trochę to brzmi jak ci filozofowie. Chciałbym cię zapytać o to, czy z czego to wynika? Czy to jest wina samej młodzieży? A może tutaj nie chodzi w ogóle o winę? Nie. Zacznę też od takiego wytłumaczenia się. Ja mówię nie tylko, na pewno nie wyłącznie o uczniach i uczennicach, z którymi pracuję na co dzień w liceum, w którym jestem zatrudniona. Ja poza tym, że pracuję w szkole, zajmuję się edukacją jeszcze w trochę innych wymiarach, na różne sposoby. Prowadzę webinary online'owe. W tym roku też sprawdzałam kilkaset arkuszy maturalnych. Egzaminowałam też przez parę dni na maturach ustnych, tak samo w ubiegłym roku, więc egzaminuję się nie tylko we własnej szkole, też w innych, więc mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że mogłam obserwować jakiś tam przekrój społeczności młodych osób i pracować, rozmawiać z osobami, które mają bardzo różne przygotowanie, różne oczytanie i to na pewno nie jest ich wina, że niektóre z tych osób spotkanych przeze mnie mówiły językiem polskim, taką polszczyzną, która była obarczona błędami, mówiły tym językiem polskim z trudnością. To jest problem systemowy, wynikający z tego, że w tej chwili uczymy w szkołach w taki sposób, że raczej przekazujemy wiedzę, niż rozwijamy umiejętności, szczególnie na etapie szkoły średniej. To jest konsekwencją tego, jak jest zaprojektowana i podstawa programowa i matury przede wszystkim, system egzaminowania maturalnego, bo w podstawie programowej nawet są podane te umiejętności mówienia jako ważne, kształcenie kompetencji retorycznych. To wszystko wymienia się w podstawie programowej, ale akurat matura jest pomyślana w taki sposób, że trzeba przede wszystkim utrwalać treść lektur, co sprawia, że nie ma z uczniami kiedy rozmawiać. Piszesz na swoim Facebooku, nie oczekuję potoczystej erudycji. Nie oczekuję, że improwizowana na szybko wypowiedź będzie bezbłędna. Oczekuję minimum komunikacyjnego w sytuacji oficjalnej. Czym jest dla ciebie to minimum komunikacyjne? Odwołam się do teorii aktów mowy po prostu. Naszym celem komunikowania się jest przekazanie pewnej informacji. Wiadomo, że ten akt mowy jest uwarunkowany kontekstem i tym, do kogo się projektuje swoją wypowiedź, od kogo ona jakoś tam wypływa. Mówię o sytuacji, w której uczeń nie jest w stanie powiedzieć tego, co ma na myśli. W ogóle w tej chwili, nie wiem, czy państwo orientują się, państwo słuchacze, ale matura ustna jest pomyślana w taki sposób, że to nie jest rozmowa. To jest tak, że uczeń ma kwadrans na przygotowanie wypowiedzi monologowej. Której temat losuje z jakiegoś zestawu. Tak, losuje tak naprawdę dwa zadania. To jest też innowacja, bo kiedyś absolwenci gimnazjów, którzy później chodzili do trzyletniego liceum i podchodzili do matury, oni mieli 15 minut na przygotowanie jednej wypowiedzi monologowej do jednego zadania. W tej chwili wszystko musi być bardziej, najwyraźniej, więc uczeń losuje dwa zadania i ma 15 minut na przygotowanie tak naprawdę dwóch wypowiedzi monologowych. Prezentuję je w wybranej przez siebie kolejności. Może najpierw drugie, potem pierwsze, to już jest obojętne. W każdym razie w ciągu tych 15 minut ma zaprezentować dwie obszerne odpowiedzi i my nie powinniśmy przerywać. Nie powinniśmy zadawać pytań. Na szkoleniu w OKE pokazuje się też filmy, przykładowe materiały pokazujące, jak ma wyglądać taka rozmowa. I właśnie przy okazji tych filmów tłumaczy się, że egzaminatorzy nie przerywają, nie zadają dodatkowych pytań, nie podpowiadają na bieżąco, tylko po tym, jak uczeń zakończy swoją wypowiedź, my zadajemy pytanie albo pytania, najwięcej tam ze trzy, a uczeń później odpowiada. I ja mam taki naturalny odruch, że gdy rozmawiam z uczniami w szkole i widzę, że uczeń plącze się, szuka odpowiedniego wyrazu albo często powtarza jakieś słowo i chce mu subtelnie podpowiedzieć, że mógłby użyć innego, to w rozmowie z nim używam tego jakiegoś innego wyrazu, żeby spróbować poszerzyć to jego słownictwo. A na maturze ustnej nie mogę podpowiedzieć. Widzę, że ta osoba się plącze, widzę, że nie do końca wie, co chce powiedzieć. Widzę na przykład, że użyła jakiegoś błędnego sformułowania albo złego wyrazu i nie mogę jej skorygować na bieżąco. Albo zapytać, co ma na myśli, używając tego konkretnego słowa, bo być może takim pytaniem otworzy się to skojarzenie, że a tutaj jakiś paronim, czyli wyraz mylony się wkradł ze stresu choćby. Tak, oczywiście. Stres jest czymś naturalnym. My też, gdy teraz rozmawiamy, jestem przekonana, że gdybyśmy zechcieli spisać co do słowa, co teraz mówimy, tam się pojawią jakieś nieporadności językowe, ale to jest zupełnie co innego niż sytuacja, w której uczeń próbuje coś wyartykułować, próbuje o czymś opowiedzieć. Pamiętajmy, że wypowiedź maturalna to jest wypowiedź na pewnym poziomie abstrakcji. Uczeń chce opowiedzieć o jakiejś idei, jakiejś tezie, przywołać jakąś prawidłowość. To nie są takie zwykłe, codzienne komunikaty. To jest trochę trudniejszy język wypowiadania się. Ciekawostka, gdy uczniowie chcą brzmieć właśnie tak trochę bardziej wysublimowanie, trochę bardziej oficjalnie, trochę bardziej elegancko, to sięgają po zwroty obcojęzyczne, po kalki z języka angielskiego, po zapożyczenia, nie zawsze w sposób udatny. Na przykład uczeń mówi, że ten problem ma koneksję do czegoś. Koneksję na zasadzie a connection to something, czyli powiązanie z czymś, nie zdając sobie sprawy, że owszem, w języku polskim mamy słowo koneksja, ale ono ma zupełnie inne znaczenie i na pewno nie takie zastosowanie. Albo mówi, że autor prezentuje personalny punkt widzenia. To kilka razy słyszałam podczas matur ustnych. Personalny punkt widzenia. A personal point of view. No, to jest ewidentnie kolejna kalka z angielskiego. Myślę też o tym, że być może są takie osoby, które nas słuchają i myślą, na czym polega problem? Przecież ja znam młode osoby, znam nastoletnie osoby, które wypowiadają się bardzo precyzyjnie, potrafią stosować jakieś zaawansowane terminy, nie robią tych błędów tak nagminnie dużo. I o co chodzi? Właściwie na czym polega problem? Myślę, że niestety to jest trochę takie patrzenie znowu przez pewien przeźroczysty przywilej, z perspektywy osoby, która być może jest jakoś tam uprzywilejowana, być może pracuje albo rozmawia z młodzieżą, która właśnie uczy się w tych najlepszych liceach, bo być może rodzice w domu czytali, albo na przykład posyłają na korepetycje. Też rynek korepetycji niestety rozkwitł w ostatnich latach. I prawda jest taka, że jeżeli ktoś ma dodatkowe tego rodzaju wsparcie, może sobie porozmawiać z korepetytorem, korepetytorką języka polskiego raz w tygodniu przez godzinę, półtorej, czy nawet niektórzy biegają na te korepetycje dwukrotnie w tygodniu, to jest to osoba, która mówi lepiej, ale jednocześnie jest to osoba, której rodzice mają zasoby, mają zaplecze ekonomiczne, by inwestować w tego rodzaju rozwój. Więc znowu zapraszam, by spojrzeć na młodzież jako na heterogeniczną grupę, w której no, nie wszystkich potrzeby są zaspokajane i nie wszyscy mają możliwość rozwijania swojej polszczyzny. No to poszukajmy może w takim szerszym kontekście przyczyn tego, że jest jak jest. Bo rzeczywiście bliskie jest mi to, o czym mówisz, żeby nie oceniać młodzieży, dlatego że no, z czegoś to wynika. Potrzebuję też dodać, że nauczyciele, którzy chcą przygotować uczniów do matury, nie tylko dlatego, że sami czują się oceniani, bo to jest zupełnie inny problem, ale też dlatego, że no, czują się zobligowani, żeby pomóc młodzieży w osiąganiu marzeń, w zwalczaniu tego lęku przed maturą, więc ćwiczą, tak? Ćwiczą wcześniej tę maturę ustną. I te próby zwykle wyglądają tak, że uczniowie w szkole też losują taki zestaw egzaminacyjny, też przedstawiają tę wypowiedź monologową, No ja wtedy próbuję sobie na przykład wypisywać, słuchając ucznia przez kilka czy kilkanaście minut, gdzieś tam sobie wypisywać, jeżeli pojawiły się jakieś nieporadności. Ale też myślę o tym, że to nie jest wspierający sposób uczenia, takie pokazywanie, jakie błędy się pojawiły. No a z drugiej strony do tego sprowadza się w tym momencie moja rola. Gdybyśmy rozmawiali i gdyby to nie była taka usztywniona wypowiedź, ja jako nauczycielka mogłabym pomóc, no staram się pomóc, to byłoby skuteczniejsze, gdyby to była rozmowa. Pomyślałem o jeszcze jednym aspekcie tego niekomentowania, czy nie rozmawiania z uczniami i uczennicami. To jest tak, że kiedy mówimy do kogoś i ta osoba pozostaje bierna w stosunku do tego, co mówimy, to jest dla nas idealnym obiektem do projekcji. Bo my zaczynamy się bać, że ona sobie o nas myśli źle po prostu. Mhm. Więc zaczynamy wyobrażać sobie, co takiego złego jest w naszej wypowiedzi, że ona nie znajduje odzwierciedlenia w drugiej osobie i wtedy zaczynamy się na tym skupiać, a nie tak jak w przypadku matury na wypowiedzi, która ma dotyczyć konkretnego tematu, więc może od takiej strony psychologicznej też tam można by było coś zmienić. Oczywiście, zresztą sama kwestia tej matury, o której wspominałam, jej obecnego formatu, tego, że trzeba przede wszystkim przyswajać pamięciowo tę bardzo rozbudowaną wiedzę o lekturach szkolnych. Chciałam mówić o całym zapleczu, o całym kanonie, ale już nie będę uruchamiać tej ścieżki. Powiem tylko, że kiedyś w szkole kładło się większy nacisk na umiejętności przed reformą. A teraz przez to, że musimy przekazywać wiedzę, uczniowie mniej mogą partycypować w tym procesie. Oczywiście świadomi nauczyciele starają się aktywizować uczniów i przedstawiać im tę wiedzę z wykorzystaniem jakichś zróżnicowanych metod, też czasem scedowując odpowiedzialność za proces nauczania na uczniów, żeby to oni sami opowiadali, wyszukiwali informacje, dzielić ich na grupy i tak dalej, ale nadal jest za mało w tym wszystkim rozmowy, a celem jest po prostu albo wynotowanie czegoś, albo zapamiętanie czegoś, albo stworzenie jakiejś notatki, a za mało jest o samym procesie mówienia, który przecież ćwiczy się na przykład w trakcie dydaktyki języków obcych. Na języku angielskim jest przecież speaking i tam całymi dniami uczniowie rozmawiają, mają czas na rozmawianie w języku obcym. Nie mają czasu na rozmawianie z wykorzystaniem języka polskiego, takie mniej potoczne niż po prostu, gdy rozmawiają ze sobą na przerwach. Mhm. Też nie mają kiedy porozmawiać o tym ze mną. To jest trudne do uwierzenia, ale są uczniowie, którzy mogą przejść 4-letni cykl nauczania, nie odezwawszy się ani razu na lekcji języka polskiego. Tak jest ten proces nauczania siłą rzeczy zorganizowany, gdy jest zdeterminowany maturami. Potrzebuję też wspomnieć przy tej okazji o tym, że na lekcjach języka angielskiego dzieli się uczniów na grupy, więc to już nie są 32 osoby w klasie, tylko jest ich 15, a polonistka, gdy ma przed sobą klasę, to ona składa się z ponad 30 osób w szkole średniej. A no właśnie, a może ten opór unikania podobieństwa między lekcjami języka polskiego a lekcjami języków obcych wynika z tego, że trochę boimy się, że zaczniemy uczyć polszczyzny jak języka obcego. To jest zastanawiające, bo być może nawet posunąłbym się o krok dalej, nie wiem co ty na to, i rozdzielił zajęcia językowe od zajęć literackich. Ja pamiętam swoją edukację licealną, w której zajęć z języka i komunikacji, bo na to patrzę także jako na dwa obszary, które są blisko siebie, ale nie są takie same, było tyle, co kot napłakał. Podzielę się z tobą tym, że ja, gdy czytam uczniowskie wypracowania, jestem bardzo zmęczona psychicznie, intelektualnie, czytając te niezwykle schematyczne rozprawki typu maturalnego, rozprawki z języka polskiego, które muszą zawsze dotyczyć literatury. Czasem zadaję, jeżeli mam na to przestrzeń, jeżeli to są młodsze osoby, które nie są już tak nakierowane desperacko na to przygotowywanie się do matury, zadaję też takie wypowiedzi swobodne. Robię też czasem tak, gdy uczę filozofii, gdy uczę etyki, że uczniowie po prostu piszą, co jest dla ciebie w życiu ważne, albo co widzisz, gdy zamkniesz oczy, albo jaki masz widok za oknem. I niektórzy traktują to jako pretekst do pisania opowiadania, niektórzy robią z tego jakiś przedziwny strumień świadomości, niektórzy piszą wiersze. I to jest zupełnie inne doświadczenie sczytywania później tych wypowiedzi uczniowskich. Ja myślę, że gdyby uczniowie i uczennice mogli ćwiczyć pisanie, wypowiadanie się właśnie na takim bardziej zaawansowanym poziomie z wykorzystaniem zaawansowanej terminologii albo z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych, powiedzmy, powiązań międzywyrazowych czy też bardziej zróżnicowanego słownictwa, gdyby mogli pisać o tym, co ich rzeczywiście interesuje. Niech to będzie nawet esej przedstawiający poglądy polityczne. To uczniowie pisaliby z większym zaangażowaniem. Na pewno nie korzystaliby wtedy z generatorów tekstu, gdyby mogli pisać o tym, co ich rzeczywiście interesuje. Więc to, o czym mówisz, jest taką też furtką do myślenia o kształtowaniu kompetencji polonistycznych nie w służbie historii literatury, tego nauczania historyczno-literackiego, że uczymy się czytać i pisać, żeby opowiedzieć o potopie, albo żeby napisać rozprawkę, tylko w ogóle, żeby potrafić pięknie opowiadać i pisać. Przecież uczeń może napisać piękne wypracowanie, nie wiem, ornitologiczne, o ptaka, które zaobserwował na spacerze i może to go pobudzi do jakiejś jeszcze refleksji. Więc ja podpisuję się pod tym, co powiedziałeś przed chwilą, też o tym myślę w taki sposób, że moglibyśmy mieć lekcje, w trakcie których właśnie kształtowałyby się kompetencje retoryczne, jakieś redaktorskie, może pisanie tekstu, może opowiadanie, jakieś kwestie budujące erudycję, powiedzmy, a kształcenie literaturoznawcze czy też kulturoznawcze właściwie powinniśmy powiedzieć, to jest zupełnie coś innego. A gdzie poza edukacją szkolną widziałabyś takie źródła, takie pola, na których młodzież mogłaby zdobywać te umiejętności komunikacyjne? Bo wiesz, myślę sobie, że żyjemy w takim świecie, który jest komunikacyjnie dość homogeniczny. Ten język potoczny, mamy go i w mediach społecznościowych, i w relacjach rodzinnych, on tam był zawsze, to nie jest nic złego. Natomiast my też potrzebujemy uczyć się tego języka ogólnego, takiego języka bardziej formalnego, żeby potem na przykład wchodzić w relacje zawodowe, obywatelskie i tam sobie także radzić. Chodzi mi do głowy takie zdanie, które pewnie jest jakoś dziaderskie, że no z książek. Chciałem już powiedzieć przez negację. No, młodzież nie czyta, ale to zachowam jednak. Schowam to i powiem, że może tam. Na początku twojej wypowiedzi zaczęłam myśleć o takich przestrzeniach, w których właśnie język jest może mniej codzienny, mniej użytkowy, jakichś dodatkowych zajęciach typu koła teatralne, koła twórczego pisania. Ja też lubię myśleć o rozwoju młodej osoby jako niepodporządkowanym wyłącznie tym treściom dydaktycznym, które są zawarte w podstawach programowych, ale myślę też o okresie dorastania jako takim, w trakcie którego młodzież no bardzo obszernie chciałaby, potrzebowałaby się rozwijać. Mówię to też jako osoba, która pracuje w szkole w chmurze, w sekcji warsztatów i widać po samym planie tych warsztatów, że tam są przeróżne rzeczy, które interesują uczniów, a jednak oni zwykle nie mają na to czasu. To jest właśnie szkoła w chmurze, to są dzieciaki, które nie chodzą do normalnej szkoły, one mają czas interesować się też innymi rzeczami, słuchać jakichś innych jeszcze wykładów, poznawać jeszcze inne źródła wiedzy, alternatywne trochę w stosunku do tego, o czym się mówi w szkole. Tylko nie wszyscy wiedzą, że dzisiaj uczniowie mało mają czasu, czy na czytanie, czy na jakieś dodatkowe hobbystyczne zajęcia, a to dlatego, że są bardzo, bardzo przepracowani. Po reformie dzieci w szkole siódmej, w klasie siódmej, ósmej mają prawie 40 godzin lekcji w tygodniu. Niektóre mają rzeczywiście 40, jeżeli korzystają z jakiegoś wsparcia zajęć kompensacyjnych czy wyrównawczych w przestrzeni szkoły. Oni są bardziej przepracowani niż ich rodzice, bo mają jeszcze prace domowe do zrobienia w domu, tak? To jest cały etat z nadgodzinami, więc uczniowie nie za bardzo mają kiedy czytać, rozwijać się. Masz pomysł, jak temu zaradzić? Wiem, że to będą takie pytania z takiej kategorii być może niemożliwe. Wszyscy, którzy są zaangażowani jakoś tam w pozytywne, wspierające zmiany w szkolnictwie, wiedzą, że na horyzoncie mamy już kolejną reformę. Ona ma się zacząć już na dobre w 2026 roku. W tej chwili trwają prekonsultacje, między innymi opracowywanie profilu absolwenta tej nowej szkoły. No, wszyscy wiążemy duże nadzieje z tym projektem. Opracowuje go Polskiego Instytut Badań Edukacyjnych i myślę, że to jest dobry kierunek. Najpierw zastanowić się, kogo ma ukształtować polska szkoła, jakiego człowieka, jakiego obywatela, a potem dopiero w oparciu o ten profil absolwenta projektować poszczególne podstawy programowe. Mam nadzieję, że dzięki temu to będzie zrobione porządnie. Trochę martwi mnie to tempo, bo 2026 no to jest już za 2 lata. Ale myślę, że reformowanie szkolnictwa to jest jedyna droga, która naprawdę może przynieść zmianę. I być może to pytanie, które tutaj przywołałaś, jest najcenniejsze. Kogo szkoła chce wychować? Bo wydaje mi się, że ciągle myślimy o szkole w kategoriach do matury, a potem to już wszystko jedno. A przecież, tak jak zresztą wspomnieliśmy już tutaj w tej naszej rozmowie, chodzi o obywateli i obywatelki, o pracowników i pracowniczki. Czyli o to, że jeżeli państwo wkłada wysiłek, także finansowy, w to, żeby wykształcić daną osobę, to żeby ona potem mogła funkcjonować na rzecz tego państwa, na rynku pracy choćby. To jest takie myślenie dalekosiężne chyba, patrząc na to, co się dzieje w edukacji. To nie jest takie proste. Są bardzo różne wytyczne proponujące to, czym się kierować, projektując taki profil absolwenta. Są i wytyczne Rady Europy i są jeszcze SIU, takie zestaw umiejętności, które ma opanować dorosła osoba. Są tak zwane kompetencje przyszłości, o których bardzo dużo się dzisiaj mówi. Tak czy inaczej, wiemy już, że nie powinno się priorytetyzować wiedzy. Wiedza w jakim stopniu jest potrzebna, żeby opanować kompetencje. Gdy mówimy o kompetencji jako możliwości zrobienia czegoś, która wynika z tego, że mamy umiejętność i mamy pewną wiedzę, więc ta wiedza powinna się pojawić, ale za mało dzisiaj mamy w szkole kształcenia umiejętności, takich jak umiejętność współpracy, umiejętność radzenia sobie z problemem, do którego jeszcze nie mamy podanych narzędzi, by go rozwiązać. To jest też na przykład taka wysoko punktowana, Różne są te umiejętności, przeróżne są kompetencje, a dzisiaj polska szkoła niestety zrobiła krok wstecz przy okazji tej ostatniej reformy, dlatego że dzisiaj dzieciaki siedzą po prostu z nosem w podręcznikach i wkuwają coś, co równie dobrze można sobie wygooglować, więc absurdalność tego procesu jest po prostu porażająca. Tak samo jeżeli chodzi o maturę z języka polskiego, egzamin gimnazjalny to był egzamin, w trakcie którego na przykład sprawdzano, czy uczeń potrafi rozpoznać po fragmencie, czy ma do czynienia z powieścią historyczną. Więc to jest umiejętność. A na egzaminie ósmoklasisty mamy pytanie, czy też raczej polecenie. Opowiedz, czego dotyczył konflikt między Cześnikiem a Rejentem. To jest takie moje ulubione przykładowe. No co to sprawdza? To sprawdza, czy uczeń zna zemstę Fredry. Gdyby Fredro dowiedział się, że dzieciaki w szkole czytają jego teksty zamiast widzieć je w teatrze, to by umarł ponownie ze śmiechu. To może, żeby nie skupiać się wyłącznie na narzekaniu. To czy są takie elementy, takie rozwiązania w polskiej edukacji, które ci się podobają i uważasz, że są dobre i powinny zostać zachowane, a może nawet jeszcze rozwinięte? To zabrzmi być może intrygująco, ale podoba mi się to, że dzisiaj są tacy dyrektorzy, są takie dyrektorki, którzy ufają nauczycielom i pozostawiają im dużą dowolność. Teoretycznie nauczyciel jest zdyscyplinowany do realizowania podstawy programowej, oczywiście praktycznie też, ale jak to zrobi, to jest bardzo często jego odpowiedzialność. Są bardzo różne na świecie rozwiązania edukacyjne, które bardziej czy mniej obligują nauczycieli do wykonywania swojej pracy w taki czy też inny sposób. Podoba mi się to, że dzisiaj mamy właściwie daleko posuniętą dowolność. Jeżeli jest tylko pozytywnie nastawiony dyrektor, który no właśnie ufa swojej kadrze, to można pracować z wykorzystaniem własnych metod i widzę też bardzo dużą wolę polskich nauczycieli, żeby się rozwijać, żeby zyskiwać nowe narzędzia. Mówię to też jako osoba, która prowadzi webinary dla nauczycieli w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ostatnio prowadziłam taką rozmowę dotyczącą tego, jak dobrze zamykać rok szkolny, jak się żegnać z uczniami, tak żeby to było jakoś wzbogacające, wspierające. No i są nauczyciele zainteresowani tego rodzaju webinarami, jakimiś wykładami, szkoleniami online'owymi. Więc to jest grupa zawodowa, która naprawdę chce się rozwijać i myślę, że bardzo duży potencjał tkwi w polskich nauczycielach, taki niewydobyty i myślę, że gdyby mieli jeszcze więcej wolności, to ten proces uczenia się byłby jeszcze bardziej twórczy i tylko wszyscy by na tym zyskali. Pozwolę sobie jeszcze wtrącić o tym, zobacz, jak bardzo zróżnicowana jest ta podgrupa zawodowa polonistów. To jest taki nasz wielki zasób. Są poloniści, którzy, no przecież my oboje tak naprawdę, jesteśmy polonistami, a robimy zupełnie inne rzeczy w życiu. I tak samo są nauczyciele, nauczycielki polskiego, które, no nie wiem, wyobraźmy sobie nauczycielka, jako studentka pisała pracę magisterską o poezji Krystyny Miłobędzkiej. Miłobędzka nie znajduje się w podstawie programowej, ale ta nauczycielka na pewno jest w stanie przeprowadzić bardzo ciekawy warsztat dotyczący tego rodzaju minimalistycznej poezji. Są poloniści, którzy są zakręceni na punkcie teatru. Ja mam taką przyjaciółkę, Adrianę Sadowską, z którą mam przyjemność pracować w tej chwili w mojej szkole licealnej, i Ada co miesiąc zabiera naszych uczniów do teatru. Są poloniści, którzy uwielbiają gazetki, jakieś koła dziennikarskie organizują dla uczniów. I to jest taki potencjał zupełnie niewydobyty i taki, który nie ma okazji wybrzmieć, jeżeli tylko nauczyciel nie zechce prowadzić jakichś dodatkowych zajęć po lekcjach, już po godzinach swojej pracy. Więc gdy myślę o wartościach, którymi teraz jakoś dysponujemy w naszym systemie edukacyjnym, to tą wartością są nauczyciele, tacy zaangażowani nauczyciele. Czyli trochę więcej humanizmu w tej szkole by się przydało. Tak myślę. Moją gościnią jest doktorka Aleksandra Korczak, polonistka, ekspertka do spraw lektur szkolnych, a rozmawiamy o młodzieży i edukacji polonistycznej. Za chwilę do Państwa wracamy. Młodzież traci umiejętność posługiwania się językiem. Jaką rolę odgrywa w tym system edukacji? O tym między innymi rozmawiam z moją dzisiejszą gościnią, doktorką Aleksandrą Korczak, polonistką, ekspertką do spraw lektur szkolnych. To może teraz porozmawiajmy właśnie o lekturach i znowu pozwolę sobie zacytować twoją wypowiedź. Czytanie literatury to sztuka, która dzięki najnowszej formule maturalnej już niedługo odejdzie w niepamięć. No wiesz, jeżeli robi się żelazny kanon lektur, w którym znajduje się kilkadziesiąt pozycji i trzeba znać koniecznie te, to niestety otwieramy bardzo szeroką furtkę, być może nawet bramę dla wszystkich możliwych twórców bryków, jakiś ściąg, jakiś streszczeń. Ja sama prowadzę webinary przygotowujące do matury, w trakcie których opowiadam o poszczególnych lekturach, mając świadomość, że wiele osób, które są obecne na moim webinarze, rzeczywiście nie znają treści tej lektury i dopytują w komentarzach, co się wydarzyło, na przykład z jakimś bohaterem, bo nie czytali. Dodam jeszcze, że jeżeli do matury zasiadałaby osoba bardzo oczytana, która zechciałaby pisać na przykład o jakiejś ambitnej powieści Myśliwskiego, o Jane Austen, nie wiem, o Baudelaire, być może, niech to będzie jakieś mroczne wypracowanie, odwoła się do jakichś klasyków literatury, niech będzie, że odwoła się do 7 różnych dzieł literackich, naprawdę kanonicznych, uznanych w literaturze światowej, taka osoba nie zdaje matury. Trzeba znać konkretne teksty i to znacie, no, że tak powiem, schematycznie. Są po prostu pewne motywy, problemy, bunt, wolność, miłość i oni tak hasłowo sobie podpinają, co tam pasuje, z której lektury. Więc to czytanie jest, no właśnie trudno mi znaleźć inne słowo. Bardzo schematyczne, bardzo odtwórcze i w efekcie uczniowie, którzy zapoznali się ze streszczeniem problemowym, z brykiem, niekiedy taki uczeń jest lepiej przygotowany do egzaminu niż ten, który rzeczywiście czytał oryginał lekturowy. Już abstrahując od tego, że czasem nic z niego nie zrozumie. No co zrozumie uczeń, który samodzielnie przeczyta Wesele. Niewiele. On potrzebuje nauczyciela, który jakoś opowie mu, o czym to jest. Potrzebuje wsparcia. Uczeń, który przeczyta sobie Bryka, to jest uczeń, który właściwie już jest gotowy, żeby rozwiązywać zadania maturalne. Symbolika Złotego Rogu. Taka, taka. A czy są takie lektury w tym kanonie, z których byś zrezygnowała, żeby nie powiedzieć wywaliła je, bo jakoś cię złoszczą swoją nieadekwatnością do współczesności albo do rozwijania umiejętności lektury? Bo myślę sobie o tej umiejętności czytania literatury nie tylko jako kontakcie z tekstem, tylko o kontekstach różnego rodzaju. O tym, że kiedy czytamy dane dzieło literackie, to przecież no tam nie są tylko te uproszczone konteksty, miłość, konflikt wewnętrzny, zewnętrzny, ale także w ogóle cała historia Polski i Europy i o tym się często zapomina. Powiem ci tak. Ja w ogóle bym najchętniej zrezygnowała z kanonu lektur, który się składa z tytułów. On się może składać z epok, problemów, z jakichś toposów. Ja z różnych przyczyn jestem przeciwniczką kanonu w jego obecnej postaci. Jedna z nich jest taka, że każda osoba, która pracuje z młodzieżą w szkole i uczy polskiego, to jest osoba, która jest z wykształcenia filologiem polskim. I nie potrzebuje, żeby mówić, że romantyzm to jest balladyna, albo romantyzm to są dziady, bo ta osoba doskonale o tym wie. I są tacy nauczyciele, którzy na przykład mają znakomite zaplecze metodyczne, merytoryczne, żeby opowiadać o cierpieniach młodego Wertera. Jest to tekst romantyczny? Jest. Jest zresztą uznany w skali światowej. No Goethe, no wiadomo, nie będę tutaj niczego już więcej tłumaczyć w odniesieniu do samych cierpień młodego Wertera. Powiem tylko, że nauczyciel, który ma znakomite zaplecze, by nauczać o tej konkretnej lekturze, nie wykorzysta go w ogóle, albo jeżeli to zrobi, to może uczniowie zinterpretują to jako nauczycielski narcyzm. No po co tutaj nauczyciel popisuje się, opowiada o jakiejś ulubionej swojej lekturze, skoro tego nie ma na liście lektur do matury? To po co czytać? To nie czytamy, jak nie ma na liście lektur. Nie rośnie w tobie frustracja, kiedy nie możesz podzielić się swoimi ulubionymi kawałkami i właśnie dokonać takiej wymiany ludzkiej, takiej kulturowej wymiany między tobą a twoimi uczennicami i uczniami? Bo myślę o tym, że mam takie doświadczenia, że kiedy chciałem się zająć na kursie maturalnym jakimś kawałkiem komunikacji języka, który bardzo mi się podoba, to jednak opór zrozumiały dla mnie ze strony osób, z którymi się spotykałem, był taki, no dobrze, ale tego nie wymaga matura, tego nie ma w tym spisie tematów, to nie będzie pod klucz, a ja mam cel zdać maturę. Zupełnie zrozumiały, naturalny cel. Tutaj jeszcze, to jest zależne też od tego, czy ktoś chce zdać maturę po prostu, czy ktoś chce zdać maturę, bardzo dobrze, pięknie napisać to wypracowanie, dobrze wysławiać się na tym egzaminie ustnym. Chociaż znowu takie powiedzmy podporządkowywanie wszystkich swoich umiejętności zdaniu matury, to jest potwornie takie kapitalistyczne myślenie, prawda? Że ja chcę się rozwijać nie dla siebie, żeby być jakąś osobą, tylko tak, żeby zdać maturę, żeby dostać się na studia, żeby dostać jakąś tam pracę. Więc już całkowicie podporządkowaliśmy siebie jako ludzi temu procesowi. Jesteśmy wszyscy skapitalizowani. Ja myślę, że to też jest wyzwanie i to też jest cenne, żeby będąc w tym systemie nadal potrafić przemycić coś cennego. Myślę też o tym, że dla uczniów chyba najbardziej autentycznym sposobem wskazywania jakichś propozycji, kierunków rozwijania się jest po prostu bycie jakąś tam osobą. Myślę teraz o tym, że gdy na przykład miewałam godzinę wychowawczą z moją klasą, klasą humanistyczną właśnie w liceum, która miała rozszerzony polski, czasem robiliśmy tak, że rozmawialiśmy na podstawie kopie skserowanych przeze mnie artykułów z czasopisma Znaka, albo z przekroju, albo z pisma. Więc kserowałam to, razem sobie czytaliśmy całość czy fragmenty, potem o tym rozmawialiśmy. Więc myślę, że dla nich samo obcowanie z osobą, co do której widzą, że ta osoba czyta, że to jest dla niej ważne, już przyswajają sobie pewne wzorce. Zresztą wiesz, jaka jest prawda. Jeżeli w domu się czytało książki, to bardzo często dziecko też czyta książki. Ja na przykład wiem, że nie zawdzięczam tego sobie i myślę, że to jest takie myślenie przez pryzmat pewnego przeźroczystego przywileju. Myślenie o sobie, o, ja jestem oczytaną osobą, jestem w jakiś sposób lepsza. Absolutnie nie, a nawet jeżeli czytam więcej, to nie ma w tym mojej zasługi, tylko po prostu moja mama bardzo lubiła czytać. W moim domu było pełno książek, bardzo wcześnie mnie nauczyła tego czytania. Długo czytaliśmy sobie w domu na głos, ja też czytałam mojemu bratu, więc to jest po prostu pewien sposób wychowywania młodej osoby. Bardzo często rodzice narzekają na swoje dzieci, że nie czytają, a sami też nie czytają. No jakby nie ma tych wzorców osobowych, które są nośnikiem pewnego nastawienia do literatury. To jest bardzo ciekawe, bo kiedy przypominam sobie teraz wszystkie kampanie dotyczące czytania, czytelnictwa, które mają zachęcić, to one mnie raczej odstraszają, mimo że trudno mnie odstraszyć od czytania, ale nie czytasz, to jesteś jakaś, jesteś jakiś. Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka. Na przykład. No co to jest za buceriada? Ja pamiętam taką kampanię, w której znane osoby na początku śmiały się, my jeszcze jako widzowie i widzki nie widzieliśmy, dlaczego się śmieją, a potem było takie cięcie i nie ma się z czego śmiać. I statystyki dotyczące tego, że mało osób w tym kraju czyta i tak dalej. To zawstydza, a zawstydzanie przecież jest nawet nie, że najlepszą, najgorszą z możliwych metod zachęcania do czegokolwiek. Myślę też o tym, że żyjemy w kulturze wizualnej i nie bardzo rozumiem, będąc literaturoznawczynią, czemu literatura właściwie miałaby być lepsza niż innego rodzaju teksty kultury. Wiesz, mamy też bardzo ambitne polskie kino. Teoretycznie w podstawie programowej podane są też filmy, z którymi można zapoznawać uczniów. Filmy, spektakle teatralne, spektakle teatru, telewizji. I to jest taki potencjał też niewyzyskany, bo matura jest jakaś tam i na maturze filmoznawstwa nie ma. Więc uczniowie na przykład nie widzieli nigdy Kieślowskiego. Mhm. I oczekujemy od nich, że będą recytować nazwiska naszych wieszczy, ale na przykład w ogóle nie znają twórców polskich filmów, nie znają polskiej piosenki na przykład, poetyckiej, aktorskiej. W ogóle bardzo mało wierszy czytają, bardzo mało wierszy uznają, bo wierszy też nie ma na maturze. Więc po co ta poezja, prawda? To może zawdzięczamy teraz Sanach to, że chociaż z Szymborską mamy taki społeczny kontakt tak, z jej dziełami. Też był bardzo duży problem związany z tym, czy uczniowie mogą się odwoływać do piosenek. CKE, zanim łaskawie powiedziała, że mogą do tekstów piosenek, jako do tekstu poetyckiego, musiało płynąć trochę wody w rzece. Musieli wszyscy przemyśleć. Było też powiedziane na początku, że no, do ambitnych piosenek to tak, a do nieambitnych to nie, co znaczy piosenka ambitna, nieambitna. Jakie są kryteria tego? Jakie są kryteria? Kto o tym orzeka? Ale w końcu uznano, że po prostu każdy tekst piosenki jest tekstem poetyckim. Rzeczywiście uczeń ma prawo się do niego odwołać jako do tekstu literackiego. Dla tych, którzy nie wiedzą, w wypracowaniu maturalnym jest wymóg, by się odwołać do lektury obowiązkowej. Bez tego odwołania się do lektury z listy lektur obowiązkowych nie zalicza się w ogóle wypracowania. A drugi tekst literacki można już sobie wybrać. To może być też utwór poetycki, czyli też tekst piosenki. A skoro jesteśmy przy tej maturze, to tak o niej rozmawiamy, jakby to była potworna rzecz i bywa potworna, ale piszesz, że matura łatwa i głupia. Taki był tytuł jednego z twoich tekstów. Chciałbym cię bardzo o to zapytać, bo co to znaczy, że ona była łatwa i głupia? Już ci mówię. My nauczyciele i przygotowując uczniów do egzaminu maturalnego, pracujemy na zasobach, które są publikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To są informatory, to są przykładowe arkusze maturalne, to są próbne matury, to są ubiegłoroczne matury. Tego materiału nie było aż tak znowu dużo, no bo to jest nadal nowy egzamin maturalny, ale korzystaliśmy z tego, co mamy i widząc te zadania, szczególnie te pierwsze zadania, które pokazywały się w pierwszym najstarszym informatorze, no po prostu drżeliśmy przed tym, że uczeń właściwie, no niemal na wyrywki musi znać te lektury. Zdyscyplinowani tą swoją obserwacją, bardzo rzetelnie powtarzaliśmy z uczniami treść lektur. właśnie na przykład zamiast wprowadzić jakiś ambitny film, czy zamiast wprowadzić pracę z poezją, to my tłukliśmy ten potop. 2 tygodnie na przykład omawiamy potop, a potem jeszcze powtarzamy w 4 klasie, bo potop to lektura obowiązkowa, którą trzeba znać w całości. No i właśnie ten pierwszy informator sugerował, że trzeba znać te lektury rzeczywiście bardzo dobrze. I gdy zobaczyłam tegoroczny arkusz matury, to pomyślałam sobie, że właściwie gdybym wiedziała, że ta matura będzie tak wyglądać, to mój proces nauczania, organizowany przeze mnie proces nauczania, wyglądałby zupełnie inaczej. Byłoby w nim o wiele więcej właśnie dowolności, takich dodatkowych tekstów, o które pytają sami uczniowie. Mhm. Wiesz, w ogóle są tacy nauczyciele, którzy zapraszają uczniów do opowiadania o swoich ulubionych książkach, że na przykład, nie wiem, jedna lekcja w miesiącu albo jedna lekcja w tygodniu, opowiadamy o swoich polecajkach literackich, uczniowie mogą na przykład, nie wiem, zrobić prezentację o jakiejś książce, klasa może wybrać coś dodatkowego do omawiania i to mogą być naprawdę zajmujące, bardzo ciekawe pozycje z kanonu literatury. Może być tak, że do każdej epoki kontekstowo nauczyciel poleci coś świetnego do czytania, więc mogłabym bardziej wzbogacać ten proces uczenia, dlatego że akurat na tegorocznej maturze takich zadań, które żeby rozwiązać, trzeba było rzeczywiście znać treść lektury, nie było wcale aż tak dużo. Większość zadań to podany materiał źródłowy i tak naprawdę można było zdać tę maturę, nie czytając tych lektur. Tak myślę. Nie wiem, czy taka osoba napisałaby wypracowanie, jakby ono wyglądało, ale akurat tegoroczna matura była łatwa w tym sensie, że nie trzeba było rzeczywiście aż tak na wyrywki znać tych lektur, które my kuliśmy całymi dniami i o których wiem, że uczniowie w ostatnich dniach przed maturą nocami po prostu ślęczeli nad tym. Po co to wszystko? Poraża mnie dotyka mnie taki smutek związany z tym, że tysiące młodych osób wkuwały te archaiczne, powiedzmy sobie szczerze, już trącące myszką niektóre pozycje, nie zawsze też rozumiejąc, dlaczego je w ogóle czytają, bo połączenie danego dzieła ze współczesnymi rozterkami być może młodych ludzi, to jest jeszcze inna przygoda lekturowa i nie wszyscy nauczyciele to robią, więc nie zawsze uczniowie potrafią powiedzieć na przykład, czy Przedwiośnie jest lekturą aktualną, czy nie, czy można ją jakoś powiązać ze współczesnością. Oni są skupieni właśnie na tym czytaniu pod maturę, czyli Przedwiośnia samego w sobie. No i teraz po co? Akurat o Przedwiośniu było jedno zadanie sprawdzające znajomość Przedwiośnia, ale w przypadku bardzo wielu lektur to jest taki wielogodzinny wysiłek, który można powiedzieć, że poszedł na marne. I teraz mam mieszane uczucia, bo ja nie wiem, czy z jednej strony CKE deklaruje, że te matury będą bardziej pobieżnie sprawdzać znajomość lektur, więc ja mogę sobie pozwolić na bardziej pobieżne omawianie? Czy to jest sygnał, że tylko tegoroczna matura jest taka? Czy to ma jakiś związek z procesami politycznymi, które gdzieś się przetaczają nad naszymi głowami i chcemy, żeby ta zdawalność matur była większa? Bo są też takie głosy. Wiesz, gdyby ten poziom trudności był rzeczywiście taki jak w pierwszym informatorze, to my jako środowisko polonistów apelowaliśmy o zmiany, dlatego że spodziewaliśmy się, że gdzieś 1/3 osób by zdała maturę, a reszta nie. Taki był poziom trudności. I tak do tego podchodziliśmy. No a na tegorocznej maturze okazało się, że jednak tej pamięciówy tak zwanej jest o wiele mniej, można było się zająć innymi rzeczami, być może ważniejszymi. A jednak na poziomie rozszerzonym wielu uczniów i wiele uczennic miało problem ze zrozumieniem słowa synkretyzm, które wydaje mi się, że w edukacji polonistycznej, tej literackiej, jest takim jednym z podstawowych pojęć. Mateusz, powiem ci tak. Ja w ogóle uważam, że na poziomie podstawowym to jest ważne, żeby ludzie w ogóle czytali i żeby jakkolwiek percepowali kulturę, w której żyją. Natomiast jeżeli chodzi o takie zaawansowane kształcenie historyczno-literackie, to ja bym przerzuciła na rozszerzenie właśnie te wszystkie procesy łączące epoki i tak dalej, i tak dalej. Dążę po prostu do tego, że na poziomie rozszerzonym to już uważam, że powinniśmy wymagać. I akurat synkretyzm to jest pojęcie, które pojawia się już w szkole podstawowej. Tak się składa, że ja mam doświadczenie pracy i z klasami 4-6 i 7-8, z gimnazjum to się pojawia jeszcze na poprzednim etapie nauczania. Jest to pojęcie, które pojawia się też w podstawie programowej, w wymaganiach egzaminacyjnych, nawet dla poziomu podstawowego. Więc Ja rozumiem, z czego wynika ta konsternacja. Wynika z tego, że język polski rozszerzony to jest przedmiot maturalny, przepraszam, to jest egzamin maturalny, który wybierają osoby nawet nie mające za sobą doświadczenia tego rozszerzonego kształcenia historyczno-literackiego. Polski rozszerzony wybierają czasem osoby, które są na przykład, nie wiem, w biochemii, ale boją się biologii i chemii. Bo to nie jest tak, że uczeń będąc w określonej klasie musi wybrać określone przedmioty. Polski rozszerzony uczniowie wybierają, bo im się wydaje, że to będzie łatwe. Więc w ogóle nie widzę problemu w tym, że się pojawił termin synkretyzm. Widzę problem w tym, że znalazły się osoby, które podchodziły do matury i nie rozumiały tego pojęcia. Poza tym przypominam, że są dwa tematy. Uczeń, który nie rozumiał, czym jest synkretyzm, mógł się zabrać do drugiego tematu, który był bardzo łatwy i który dotyczył po prostu przestrzeni. Ale dotyczył sklepów cynamonowych Szulca. Konkretnie przestrzeni z odwołaniem się do sklepów cynamonowych wystarczyło jedno wybrane opowiadanie. No i teraz, jeżeli zasiada do matury rozszerzonej uczeń, który ani nie rozumie, czym jest synkretyzm, pojęcie przypominam jeszcze ze szkoły podstawowej, które wraca na poziomie podstawowym w liceum, ani nie zna sklepów cynamonowych, które są podane na liście naprawdę kilku lektur dla rozszerzenia, bo tam jest tylko kilka tych tekstów, no to przykro mi, ale wydaje mi się, że taka osoba nie powinna mieć matury rozszerzonej z języka polskiego. Po co się do niej zgłaszała, jeżeli się do niej nie przygotowywała? Wiecie państwo, różnica jest taka, że to jest nieobowiązkowe. Nie trzeba było zdawać tej matury rozszerzonej z polskiego. Matura podstawowa to jest coś zupełnie innego. To jest coś, co muszą zdać wszyscy. Wtedy właśnie uwzględniamy, że to no musi być taki poziom, z którym poradzi sobie każdy maturzysta. Natomiast jeżeli chodzi o rozszerzenie, ja tutaj brzmię, jakbym nie miała litości, ale myślę teraz po prostu o tym, że jeżeli uczeń ani nie jest przygotowany teoretycznie literacko, w sensie nie zna tej terminologii, która pomaga, pozwala na badanie struktury dzieła literackiego, ani nie czytał tych tekstów, to nie rozumiem, czemu chcę mieć rozszerzoną maturę jeszcze z dobrym wynikiem, jak nie mam. No być może właśnie system jakoś ustawia tę sytuację, no bo rozszerzona matura to jest lepszy przelicznik na studia i tak dalej, i tak dalej. Choć ja też zgadzam się z tobą w zupełności, że no, matura też jest pewnego rodzaju wyzwaniem i powinna taka być. Ona ma coś sprawdzić jednak i tutaj sprawdziła w tym wypadku. Myślę o tym, że uczniowie, którzy wybierają sobie przedmiot rozszerzony, no niestety to jest straszne, ale w naszym systemie muszą go wybrać już względnie wcześnie. I myślę, że ktoś, kto jest nawet w pierwszej, drugiej klasie liceum, już powoli powinien myśleć o tym, co zdaje na maturze i oddać się temu. Ja też bardzo nie lubię w szkole średniej takiej pogoni za paskami. Oczywiście to jest taka rola szkoły, żeby w niej uczniowie się uczyli i żeby zdobywali tę wiedzę i mam wielki szacunek również dla moich podopiecznych, którzy są tak zwanymi paskowiczami. Jestem z nich bardzo dumna, ale jednocześnie myślę o tym, że wymaganie, żeby każdy był dobry ze wszystkiego, jest demonicznym jakimś wymaganiem. I myślę, że przeciętny maturzysta powinien po prostu w tej pierwszej, drugiej klasie wybrać sobie takie 2, 3, 4 przedmioty, z których się czuje naprawdę mocny i z nich się przygotowywać. Jeżeli ktoś uczył się w ostatniej chwili do matury z rozszerzonego polskiego, no to nie dziwię się, że miał trudności w poradzeniu sobie z nią. Też dodam, że jeżeli ktoś ma podstawowy polski, to są tylko 4 polskie tygodniowo, notabene mniej niż przed reformą. Ja pamiętam 5. Bo kiedyś w 3-letnim liceum było, zdaje się, nawet 6, być może 5 polskich. Tak czy inaczej już przede mną policzono, że było więcej tego polskiego niż teraz w 4-letnim liceum, ale tylko 4 polskie co tydzień. Natomiast na rozszerzeniu jest ich prawie 2 razy więcej. Są takie klasy, tam chyba w 3, akurat u mnie w szkole uczniowie mieli chyba z 8 polskich. Więc jest o wiele więcej czasu, żeby pracować i z tymi terminami, i z tymi lekturami. Mam takie wrażenie, że w naszej rozmowie pojawiło się o wiele więcej pytań niż odpowiedzi, ale może to dobrze, bo jak dobrze postawimy pytanie, to i odpowiedzi się znajdą. Moją gościnią była dzisiaj doktorka Aleksandra Korczak, polonistka, nauczycielka etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych oraz edukacji antydyskryminacyjnej. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dzięki. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Autopromocja. U progu wakacji Trójka rusza. Wraca. Na festiwalowy szlak. W ten weekend jesteśmy w 3 miastach. W Sopocie. W Katowicach. I w Rzeszowie.